أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جيناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى قال فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ونشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده لناله الله اليقين من ربه. وصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى من والاه وتبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. دنتل من كورل من سيرن إلى صلى الله عليه وآله وسلم أن أنك ليكوبل قل أفما قال هاكو دمقل قل سيرن بسن داجي المبير وبور بمو بسكابي دندان قل جول أرواي وان دي بوب وان بياما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن يجمع الله سبحانه وتعالى أن يرمطه يعفو دندان قل مايب من مايب جول مايب الإسلام وتنفوتر مؤن سفر من دندانغال نياو من سفر جاو دوميدو جاتينا من دني من كالتان من كليم من ورتن من ووري من فاند من اردي من يالا روك ان روك جول فو اردي بي فاو كلام والا اردي جول يالا ودم فاو دو ان كليدي من دو موريتين كدي بيادو كدي كنيم اردي او دني فو دن جيران نوبي ان ياغي الله سبحانه وتعالى ان دي الله والا تام كدي جوغورو جام ha worotoro yodum jam kadi e dongal makko gal do worangal on no rondori noni taw god fona yito hen hakki mudum Allah wallu mo kadi o sukka julde gudde gonde hende ko fewno hen ko walla mo rende o toppito ko manko no hen ko walla mo timminde ko fewani hen ko walla mo fewndidi sa ko du jam e neware Allah yurmo yafo kadi wiabe cenkima henbe may be hen be yalla yurmu dumen barmu be hen be dadi be siwiden fo yalla safru dumen safara jawdu dumi en nonne kay dumba be hen be kadi yalla rokku dumen kadi biltade kadi do jame do yaccare do neware do gonga e haato kureji men jogi be chadele leedele men jogi be chadele laamu ke Senegal yalla tabitin be kambe ne walla be wondi be feewbe danda be wondi be bonbe don ha chaden non ne kay courage men kadi wonbe laamuji hakkundeji Mali en Guinée en Burkina Faso en Gabon en Niger en be da fo yalla wallube kamere be jawta gal dawal Allah subhanahu wa ta'ala burdo mojjude ardo leedelde nyaagi Allah subhanahu wa ta'ala de ittante julbe chadele chadele courage men Palestine yalla itdum buri yaccade e kalta kadi kalibe safra nyawbe ton be warabe hen julbe yalla wadbe rokkube jobdi shawtin be barmo be hen be yalla rokku men jobdi shawtin be Allah wostono kadi kureji di kadi yaabe be ko buri mujjude be men wostono men dento buri mujjude den tabitina kadi darani be gonga bonto be hakkeji muyen kadi yalla tabit dum men walla dum men ren dum men ha keba kadi ko jilto ko artira dendangal riwa be nokkuji muyen e do jam e do gonga e do yaccar nyaagi Allah subhanahu wa ta'ala de Allah rutinti de nyol Allah sallallahu alaihi wasallam e mudum Allah wini fa firru ila Allah tabar taw dum e berde de e demde de e terde de kala fi ghayr ad-darra mudra wala fitnati mudilla nyaagi Allah subhanahu wa ta'ala ande itant bi di musibaji dinantane aduna o nonne kay wadane men dungu ko jiangu fa bokaji aynabe remobe ko yewite mabbe fof e do jame do gonga do yaccar e neware e wadane men barke ngaluji di ha be sunguji men wasa jogade haaju e yilu yaade bangeji goddi insha Allah yaabe yilu yaade be kadi Allah rokku men jaajaade walla ndum men arsukuji jaaji degidi Allah waddum kadi arsukuji wuro rennaabe jaagaabe kadi Allah dum wallu men kadi tambaade do be denan no be den tan fo yo Allah wonde no kalfini Allah yesma be tagal do kal hande ko alti al-khamis mojjo malaado no gaase jeetati taske non batten hakille hankadin hajju hankadin na gaase lewru hajju urdu tibbi do lebbi hajju lebbi hormonteji gundu hande no gaase jeetati man na jiri ummul qura kujuna rete men na chapan na jiri fergo nelaado men sallallahu alaihi wa sallam ina hauri nay lewru jeedo bur woni juillet o jonnaaji didi e nogas e nay dubi annabi isa alayhi wa ala jami'il anbiya as-salatu was-salam ngarti do tan tafsir meden qur'ana koy suratu taha gonno den en garino ha mataw aya chapantati e joyi hande bamaten ko chapantati e jeegom ha chapande joyi e joyi mataw do darno den do insha Allah ngar simore he simore ndeto bangal tongode mayre kare woni simore noga sira sala ummi bagara da fayles ani fatiya bagara da fayles kare mana ay jadi non benino de won de tungul hafs ben tu bi en ko tema dara chapan tati e joyi ay en fuddi no matan en garina ha njof den tan e ngus den e darul Musa e Fir'aun Musa alayhi salatu wassalam e Fir'aun en gandi Musa de dara fuf Fir'aun darama Harun darama Harun mauni ko e kambe nelda do gotil Allah Harun abina bono Allah min to suratu Yasin woni li goto wadi dimmo be tatabo do wona ko Musa wonelno tuddi wadi sababu jungu Musa ha maunum o kadi nelama may en garo hen inshallah may en jido yo non Musa mo Fir'aun yira tono kanyum woni nela tera ton aha wana ya randoy ala ko ya wat mboy position defensif en bo yiro ma ando na da yilo yilo rombe ram male men gandu Allah no way wonte moj aha kanyum foy gañum gaña makko riddude gido makko fode ko munyani on ko onelem ko ti buri himmude mbere on male ko meta Fir'auna jettute dungal gal rondi dum wala das e jomiraado yu dala jomiraado subhanahu wa ta'ala o wi bana Musa alayhi salatu wassalam den yi ha oneli dum to o duwi mo duwawo go Allah wi mo yow ya kan koy mawni na yo ya tu e kan koy mawni ko be bele be jottina Fir'auna aha Musa nyaagi kay o neli Musa kay Musa duwima be jogi chadele be namde ko faande demgalam labani itna be demgal he udisana bernamde newna nam kadi sabu hun chadele mawde hana fe nan gandi kam regime no wor non yiloma kewede ya yatun kadi nande ko ni mawde non jer an baabe jer bura ko tinde de ewa joni Musa nyaagi mi yo Harun mo non biya yantu ya bala joomi rasul subhanahu wa ta'ala bi kad u tiita arokka masulaka ya Musa Allah bayi rokkude wadan bo anan bo annabi tan joni joni decree joni joni Harun wonti annabi kon non wana do tan woto jiyar Allah daiman Allah kanyum saftata rokkude sa saftani nyaagade Allah yida saftani nyaagade sabo kon ko yida safti rokkude sabo o jigi usta mbay hunde kono mo safti tan kadi neemaj bennudi ko dum woni non don ne fonno fudaraade fonno fudaraade yittude Allah kala ko da nyaago Allah anduka muddo e neema jalla an tan gel sukundu ha segene ko neema jalla wadde woto yejji fudaraade do aha Musa mata fudaraake do kon Allah hala ndi Musa ba men Ibrahim kanyum alhamdulillahi alladhi wahaba li al-kibari Isma'il wa Ishaq inna rabbi lasmi'u du'a mi yetti mako ndokudaami ko baddandaami dum tagal mbere nyaage kedi beeda aha joni non jumraado halaka o saati dum o koris dum chaatugul newingol afamata ko felore kono kono de wiade Musa ko do fonno fudurade dum wadi ne laade men sallallahu alaihi wasallam haali men en dentude o goto e men wota nyaago Allah huude ko cokulda fof fudor yettude Allah dewna hen julde annabi mudum ay o ti jeddi indicatif telefon yettuda no en telefon wadirte ni dum do ani saal ne gene sajjiti indicatif hada ko étranger no dara ko non Allah ko balli ma ko fof wi ma ko ya waddo nimruji mum ko dido ah fuddor yettude mo yana julde annabi makko tagal dum kala tobber tata birnde kala haaju mum ayba kadi wote jitt duwo ko daki duwo ko mujj wato yawt wato burtin bala jumi rasul sallallahu alaihi wasallam en dabba kad uti arokka masula ko nyaagi da ko rokki ya Musa ah innudi kadi Musa ya rasul sallallahu alaihi wasallam Allah ala inde Musa na nokuji nay e der Qur'an diko kala do halna sallallahu alaihi wasallam ko rasul nabi aha ko nanti inde god Musa kono to bangal Musa non latu ko ke no gandi so innima wona ti toye kelkan sa wi non neddo ti ko gandu dirda fi ya Musa wala gad mananna ko gonga min dokkima maratan ukhra min dokkino wakati gongol wona gol do tan min meedi rokkude mo non aha min meedi rokkude ko dum ida hayna ila ummik fu ri mo gado mawni de min bahino wahyu do non ko longinde wana wahyu kom anna bagal gal wana de jumhur ko julbe jaari lawol Abu Hanifa lawol Malik lawol Shafi lawol Ahmad kam fo kawri sellani debbo meedi wadeje annabi e bi halabe dobe inshallah amma wana de qur'an aji ko ni way tawudi wod meedi wonde kono sabo Allah haldo annabi ko nogas joyi e der ko wete ma won temedde wala temedere chefal nogas na wujina kono ko hala do e be do ko alayen debbo gondo annabi. Amma Ibnu Hasm law al-Zahiriyya kambe be jari Maryam e yuman Musa e bedo en koy annaba sab Allah yiko awhayna. Ibnu Kathir wi sey koy ko awhayna sa e wadde wi nyakede ko annaba be jumrado wi awha rabbuka ila an-nahl yani takhdhim min al-jibali buyutan min ahman hali hadu hadu ila wahina ila ummikum min tan jumrado wi sa'ana min longini wahyu do ko ilham min longini nenema anigdi fihi fi tabut dawe nay Musa la jogo rewde Musa jibina manani di dedo dawe ni ma Musa re woy ton dewo yalta sunde do ko dewo yalta re dunena mako aha ani man Musa igdi fihi don ko fi mana de bono yese igdi fi igmana igdif ton do gorko wonno kare dewo igdi fihi mana igdi fihi mana wad botan fi tabut e kes yatta keso fadli fihi fil yammi keso on baladu min diya yammuni be ulumuta lugere fal yulgi aha dedo gere biada awallini boy leedi won boy kes bada boy ndiyam sa wadi boy ndiyam fal yulgi hil yammu bis sahil an min jamirtu ma badani kono min jamirta kadi dam do ndiyam ma won bo kadi ma ter no bo sahil woni fongo saw so yetti mo fongo ya khudhu nangam aduu li ganyo am wa aduu lahu ganyo ganyo am menen dido hay subhanallah ganyo am fuduri ni ada adawi ko ganyo def lardum ger ndek non so woni ganyo Allah tan an kay welti bu jinnu da habde kay anani baawdo mon onon fuf nan habay mum e an kay wadi wadi krosi le bra e kon non won weldi ngade durto non ala sugo day durade kam anan kam beña gona wenje waya kay kon non sey kay ganyo o kay kay ko Allah wabi dum kay fofti ya khudu aduu li wa aduu la so cerni boy fongo go ko ganyo am e ganyo makko kan jettata aha dum fodi Allah halana Musa to Musa rewi do taw ha yotti do yotti den ko bo wona tiggu wal daytu alayka Allah wi mi wade ma mahabbata minni wade ma gilli kala jido mi yidata wori to sana ala ayni ko min wadirni mbele ada neho yes am ayni woni ko min jamerta no wi no no honi wande na fewnda lana ala ayni wana bi ayunina kadhalika Musa kati kanyumne needi mum ko kanko Allah subhanahu wa ta'ala wadi hen superviser gir hore lati ina jiya hen ne maji min dukuma kati njidi edo Dawide hadani do istamshi ukhtuka mawne debbo o de yahata fata qulu wi hal adullukum ala man yakfulu joni non Musa hoccama addama galle fir'aun fir'aun jogi debbo julum ya asiya bintu mazahim radiyallahu anha fir'aun ko Allah ko niwi edo non won yobe wonde fir'aun ko leful leful firti ko gardido kapten fo ya fir'aun ko non gandir tan el fulbe gardido wayru wi ya karamako gardido lawbi ya malawo gardido sebbe wi ya farambal gardido fulbe wi ya ardo gardido aynabe wi ya galal gardido mawdo remo wi ya jalaw ko mana wi ya kay e jandu ko nandi hen tan hono yeruji men jogden ko on wiibe ko dum lefon gol kon inde makko Ramsis 2 wa hawrno Ramsis kon tan wona muhim alay men fir'aun biyenno sidi won inde makko sidi won lefon makko ko way wonde hen foko fir'aun dalla wini eywa muhim tan o do fir'aun joni non ne jogi jom sudu juldo on wi on yidi cuglen gel kanyum dañan joni non hal fati en jay sababuji no Allah dandiri Musa dum Allah halanta dandi Musa idi da sababuji nyagunde o do nyaga ka fof dum woni joni non tuglen hoccama noddama yimbe bingel nana galle lamdo en be jilo muyno enen gandi hay goto tardata en dindira bambe kam ma sha Allah ma jumu jarno wuttude en dumni hawe be muynin kon tammi je yabe jottima do ko Musa en do Musa sal joni non banum go mawnu Musa na do tawa ata be ngani Musa nana wonay wondu mudum tan Salim muynit hawon bi non mi de won galle gandum galle onon wadi non ko Harun non tun Harun ko muyno mata be goddondirani alay sagu muyno wato wona muyno tan jogi bingel gongel aha berti mata be keccunde ko sera ko deedi nef wonandi hen dum woni Harun kanyum bi jibina ko e waktu yafo e Fir'aun wadno ko kala jibina do e gorko taw hoydi firsat lam makko e lenyul bani Israil kanko kopter African ko rejimen Egypte na di yon sa khule on fulu won jolf di defo mbien on sere jon fande sere bien kam na ci yon jola mun tan ko ay African ايوه جنون الله ودي وي ودي غور كتبنا على فوار دين وينو كبير ما بيعم عن قص ما نفت جيبين تقال نيو ما قص كورن دان جبل يجين ان بي ودن بعد هي تاني يافو هي تاني يرمى هي تاني يافو هي تاني وار هي تاني يافو هي هارون هاوري كان يمسو لكن الله ودي مهم تن موسى بواي دان جفون سويدي كو هارون وموني دي سويدي كو قد وموني ني كورن تانو كو هارون كو موني كم نورتي نوفو bi bani ko debbo o wi min de won gallam gandumi waawi muynide Allah waɗi mum Musa noddaari rokki Musa endu tan Musa ye muyni tan jam daña eyyi wa ɗum ɓe jiltono ala fo muyiɗa hoɗ ɗon joni mbiya ha iman Musa min mbaɗan ma ɗo galle min mbaɗan ma ni mbaɗa Musa ala jaafo ɗon kam min de cuuri lamgel to jiɗmi soɗon jiɗɗi muynan mon ɓingi ɗi Musa kañumnen jaƴƴina seeɗa machallah a hollira kam machallah haɗo hoto suumede ala min ke cuuri lamto to jiɗmi suurade aha acci kam ton nde jiɗɗon ɓingel mum fof aɗa mi holla on mbi min jibi ɗo yummo Musa ko fewji fo ji joni so o muyninanno ko kala nde sinma kanko Allah haalni min toni simore toni suuro simore daari gilane Musa jibintede o wi sa yiɗi muynina hay hunde heɓatama sa huuli waɗ mboɗo mbimami ni ɗo Allah haali ɗo tan ko hen sengo woto toon simore nde o haali ko propose yummo Musa gueɗeɗ ɗe foof sa yiɗi muyninina mbo ala ko heɓatama sa huuli waɗ mboye kees mbaɗa mboye ndiyam ndiyam ɗam ma mana en wiyete wullu Musa e lugge e maayo maayo ngoma ceerno e mbugalle firawne ugelal fof ɓuuri gonol ngal weñade kono Allah waɗi joni kam o arti no jomiraɗo subhanahu wa taala wini ko mamin gartir mo inchallah ha ɓernde ma ɓuuɓa wadda ɓernde makko ɓuuɓi joni kam wona a muyninta ala o muynina mo yoɓe kamɓe joni ɓe considérta kamɓe koɓe lowɓe mo ɓe dañi ɓinguel ɓe dañi muyninowo eɓe jooɓa ɗum e ndenno kanko woni yumma e muynina mo yoɓe o dañi mana taw colli mana ujunere sondu e haare wotere woni muyni tan kala istamsi uhtoka ɓande debbo o wi haɗa dullukom min de mbeɗa andi ala ahli baytin yakfuluna lakum ɓe gandumi en no mbawi chef nden ceeɗɓen ma yakfulu mana ala ahli ala man yakfulu muyim ɗo ko mbeɗa ko to woni ala ahli baytin ɗo ko ala man yakfulu mbiɗi haala mum tan waɓe hufde ngol kafala woni hufde nde woni garde jomiraɗo ɗi nitan de ayi fajanaka ɗone ɗon min duttinma ila ummika fade nene ma kaysa qarra aynuha haytere makko ɓuuɓa gani won ɗeɓɗe noon mbiyata koyemen fof fof mbiyata ko noon arabe o kadi noon mbiyata ene fuuta men gano mbiyata ko ɓernde ɓuuɓa kono fo gotum wala tahsan o wasa sunade ɓernde nde ɓuuɓa o wasa sunade ɓinguel makko guel ɗum ko nema min dokkino mona e siftori Moussa a wawa yeddude ɗum ko nenema daranani min fof ɗum ɗo mine min daran wawi taw Moussa daranaka ɗum wa gataltu nafsan a meeɗi warde fittandu kadi de Moussa mawni hankkadi e galle firawna to neeha noon hakkunde firawna e galle mumen owoni nene muɗum o woni mana nene mum goɗɗo yaaha tan hakkunde mabɓe machallah joni noon tawi fini tan tawi leñol mum ne yaɓɓa watti yoftani noon kañum mataw haw yi goto leñol mabɓe bani israila ina wadda e goto e copte en o ari jingude o fi o womre wotere jomiraɗo wi faw kasahu Moussa faqada alayh womre tan o lappi ono ari en telli ayi ɗum kadi Moussa daɗi wona ko ɗum ni waɗi Moussa to ummi to dognono Moussa kala nde sinma kono Moussa wari nduɗo fitta ɗum woni ko wi wa qataltu nafsan fa najjaynaka min danduma min alghammi e suno manggo saabu Moussa wona toño nandi ko waɗi ko o bakkat warde nde kam wano serdude saabu mbaɗo fiide womre wara wona wano serdude kono Moussa waɗi ceko leñam leñago waɗiri wona nuɗal ɗo ɗum waɗi wadde Moussa wadde Moussa wi rabbi inni zalamtu nafsi fahdullah mi yafi wa fatannaka futuna Allah wi min jarribimama jarribuyaji mawɗi mawɗi sanne gilaɗo ndewɗa ɗo to jibinoɗa ɗo an gurdama fof ko jarribuyaji musti kono fof a passi falabista newa joni noon ñiɓɗa fi ahli sinina duuɓi kewɗi fi ahli madiyana ya duuɓi sappo madiyana woni to yano mawli yattu nden woodi garɗo e makko wimo Moussa aɗa yiile ka ñawaɗo ñawore warngo hewa Moussa nanirani ɗum jam te Moussa Allah ɗo andi hunde kono tufitinum tan yehi asa rabbi ya deni sawa sabi ɗon ko gueɗe nawo ñaagui wona o haali goho rabbi ni zalamtu nafsi fahfir li Allah wimi yafim asa rabbi ya deni sawa sabi Allah holimo lawol hawo yettoyi lawol to wonno to mana ko mo huuli firawna en kadi rabbi najini min alqawmi adh-dhalimin mo adi ñaagade caggal ɗum yo Allah fewnum to yahata woni gueɗal nayi ɓiwal ngal ndew jooɗi les lekki embo heydi embo tampi embo ɗomɗi owi rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir ey Allah kala de moƴƴere jippinɗami fo ɗimɓe sum fiti ala fof mo sohlani wona faɗa wona cumtur wona jatigue wona ñamdu wona yardu fuɗɗi min kaali no fuɗɗi no yiɗi ɓeeɗo ka min nganndi ɓeeɗo ɓe mballani kureji mumen mballata ɗum fo de Allah wi ɗum ɗo fof koye fatanaka futuna o fala mbitta sinin muhim tan duuɓi Allah waɗi kiso dañi jaatiki o dañi sohnajo contrat makko ko duuɓi jeetati sappo wonanno on ustanimo e mbora saɓimo babiraɗo waɗa fewje tan Moussa no awiri Moussa e galle kañum han kadi ko lekkal dane ma ko jeho woni fala mbitta sinin fi ahli madian nokku madian nokku annabi shuaib kono noon ko ɓuri sellude gorko o e su Moussa wona annabi shoaib hakkude maɓe ko duuɓi kewɗi sanne kanko annabi shoaib ko nokku mum tan noon summa ji ta ala qadar caggal ummiɗa toon garɗa han kadi taw a timmi ya Moussa eyi woodi Allah haala kadi haala innde makko kadi ha welto ahan garɗa han kadin taw a woni gorko timmuɗo saabu a resi han kadi wawi wonde galle ewo woni ala qadar ya Moussa wastanatuka li nafsi woni jiita ala qadar qadar o on wii ɓe mana wonde ko e fodde wonde no Allah hoddirno ya won toon ko duuɓi ma timmi a heeɓi jarri boye saabu ane annabi nelaɗo men sallallah alih w sallam o wi Allah meeɗa nelde annabi hade garo sahih bouhari bo wonani gaynako dammiri dammiri cewi so wiyam dammiri noon fewani ko bee e baali ayi ɗum ko ha joomum wawa aynude yimɓe ne jeeya hen ɗum ɗo koye formation mo joomum waɗi pratique wadde no Allah formirno ma ni wona ɗo gonɗo ay laamu firani to sane laamu noon a wawi wadde kono ma mankiro to banggal wawde gaynako wawde yiide gurdameji fof joni ma jeeya a yi gurdam teeru a yi kadi gurdam caggal teeru a yi gurdam galle hankadi firti a wawi andude emoni ala qadar mana e fodde no Allah dottirno ni formation ma hankadi timmi gasi a waɗi formation ma timmuɗo waɗi essay joni noon ala qadar woni garɗa hankadi ne ala qadar ne fodde nde Allah dottunode ya Moussa ewo joni heddiwo to Moussa mo fayi wastanatuka li nafsi ganduɗa ko min fewdan ma hooram no jiɗirmi ni no jiɗirmi yawani ko noon mbaɗa ko min waɗi idhab firti ko cohlunomi ma foof ko poɗɗa sohlude e nelal fof timmi idhab anta wa akhuka a ñaguinoma yo won annabi onon ɗiɗo wona yo won goto mo lomto goɗɗo ala jaade onon ɗiɗo wa akhuka woni harun o haalani ɗo harun on inde kono harun bi ayati nawe kawisaji am ɗiɗo wala taniya woto lo e ikri e jangtade woto lo e jangtade mi ɗemɗe moon e golle mon foof siftore kam kala ɗo mbawɗo wonde holto jaaha toon idhaba ila firaun jeheeto o innahu no kanko taga o bewi ngari jeheeto bewɗo to Moussa kayne andi firaun ko bewɗo kono Allah no ɓeyde haalde ha confirme ɗum ko Moussa anduno ko Allah no tengtinaɓa ɗum firaun de ko bewɗo nahu taga soon ngare makko noon ko cebbi ngaro toon walla ko ɗumi a fa ɓuula lahu qawla layyina kaalde makko haala newika laamɗo ko wawi wonde foof saɗa haalde mum alayso ganda jogui jawdi jogui wiyete tamrowal jamre jogui kono fiyana jogui kono ñammina foof kadi ko non woni hikma ɗum woni la allahu yatazakkar beele ambo micco aw yahsha wallahu hulo firti ɗo qawla layyina firti mbaɗa o dawa ko ɗum wiya koye namdi heblade anda to paaɗa to anda ɓe noddata ɓe holko namdi hol ɗemgal maɓɓe hol famamuye maɓɓe hol moustawa maɓɓe niveau maɓɓe ko nandi hen psychologie on to banggal pédagogie himmi hano fewi kongol newigol ewa joni noon Moussa no wi qala ɓe mbi rabbana inana nakhafu an yafruta alayna aw an yatwa e minen kay min kuli ko haade makko jawlade min warde min walla murta ɓeydo murtude ni allah kayne andi allah wi innahu daga kamen mbi aw an yatwa allah wi ne andi e gueɗe foof ina andi ko wat bonijo kono noon woto kule qala jomira subahana taala wi la takhafata kule inani maakum mbeɗa wonde moon asmau mbeɗa nana wa ara kala ɗo allah wima ma iye fof ko ɗum ɗo yisma wa yara womaakum ayna makkontuno wi maakum min najwa salatin illa huwa rabihum wala hamsatin illa huwa sadihum wala adna min dhalik wala akthar illa huwa maahum ayna makkan kono ɗo ɓeyta ko ma iye khas tagoto fof mo wonde mo firtani wonde allah tellima ɗo ari ɗo ayi nana wonde ma e nder suud nana gana mbiyata allah woni kiile ko bonnedagal yaz billah ala allah wiyataki wonti leggal wonti babu wonti ɗum ala koye sifaji tagore allah wona sifaji allah subahanahu wa taala yaɓe ha mbiyana waɗa ɓe hurul wal ittihad allah to woni dow tawa toon woni ndew mbiyana mo jippo no mbiyana mo jippo kono woto en mbiyanno holno jipporto holno réseau jipporto holno weeyo ngo jipporto so wiyama noon gen hen wodi nangue tellima hono nangue tellorto hayɗum anda wadde allah jumi ene jippo mbiyanamo jippo no wirni mbasen ɓeytude ɗo kono woto yejjid laysa ka misen chei wanaano tagore makko jipporto en tan gasi o wini so yo tella asmana don biyan non en boy asmana tan non ko kanko wi non wana haaju men wana so kan kalbi ada kayif wat wi ada wada ta'til bila takyif wala ta'til wala tamthil wala tashbih la bcer awaid ma sha Allah dubangal e do wana dar sunna wal jamaa wadde e biira tan ko enen gomdini no Allah wini ina wonde mabbe kono biiden do ko asma wa ara Allah wonde ne do ko ina nana ina yiya nana kono do biiden ko ma ikhas wonde Musa ne gandu ala ko jogori hebdo dum aha asma wa ara wala fa'tiyahu sunjihi on jotti ma may makko faqula biyambo inna rasula rabbika min nalabe ummi be jome fa arsil ma'ana dacid amen bani israil gollen gollenol kibba golna hiida woto tin woto fin a dacid amen bogo ankade be jogi hagge hedade e nat dini god bona anta sabab kambe an biida be ko aran rabbukum alaa malif lakum min ilahin ghairi ala jawate do bona an ala allah bona an e jinnun allah goddo jeydo on nilimin dacid amen bi rakambe ne jidde mabbe nadde dini fo nata ko min jogi ko wala tu'adhibum wa taliktir bi sabab mabna dini min jogi dar ko gonga ji ana ka min gaddani ma bi ayatin ha awnini min rabbika te imi ko to jom wona ay amen wona dadu ngala mi wona hu dala ko Allah tottimin wa salamu yukisal Allah dumi ngal won ala man ittaba al huda eden dangal dewdo pewa Allahu akbar ala fu baado salmin do hono salmin do Allah do gedde fu bandam ko yo wahyu ala fu do baawda rewde ha ganda ko fute qur'an so binni qur'an ala fu baada addi ha ganda ko fote ko ni la sallallahu alaihi wasallam addi e sona haaju ma bo aratu duuji ni la sallallahu alaihi wasallam haade kon sai hunde ma heerinde ni la sallallahu alaihi wasallam meeda duade yo won general meeda duade yo won ingenieur meeda duade yo won duu kon ngoy haaju jadu ah koy o riji duade dum san yo won hasana tan kan nyaago adu yo won hasana hasana bo nyaago on haati no bangal detaay no detaay goto jogi detaay wana amma wiyede kisal Allah duumi ngal yo won eden dangal dewdo pewa dum Musa ko duune do kono paamen do banna men ko juuldu wetaake ni juuldu wetaake assalamu alaykum wala wa sallam bi wa alaykum assalam kon non assalamu alaykum tabal huda ko kefer tan wiyete non sabab wiyani bo kanko dum no woni ko yimbe yarugo wonde fof kono hollere wonde ko wiya ko wata fuddo den hefer be salmina alayko kono no wallural wona dum tongode men hande darne men hande kon tan ko rabbidi ko assalamu alaykum tabal huda tan batin haddi len albu be kewindu sa windi len tan bala listo ala ko dum aye ko walla so aya so hunde e aya kono woto wiru non so wana kefer dalal min sallallahu alaihi wasallam lesu dum dana hebe dum wadanno lesu inna sukalan firti alla na halata ko be kalata go ko min nelabe ewa e galal dimbal gal kadi kono onon jaare jam jam o do neldo mon inna kad uhiya ilaina biye minen onon de on bahiyama on longinama annal azab leptide lepte alla dumide kay ko alaman kadaba ko kala pinnudo wata walla runkiti no wa fennudni kono wasurungi tare so halam tan jab sabo fennu den wa ta adani fennu ko majjer bo anda goro juda kono sa halnam yo tawale hedo kala den nopin malaji fuday hore malade qala fir'auna na jabo fitu bi jotti mo al halno kon way ikhtisar ghayr mukhil ma sha Allah ko wino be ko fam bad strictement mana be harfiyan qala fir'auna bi fa man rabbukuma ya musa aha ni hol jeedo mon wana orti jiddite Allah wi ko inna rasula rabbika ay joonu fa man rabbukuma ya Musa ijam onon jogi jeedo wona min bala Musa alayhi salatu wassalam kanyu gorjabi rabbuna alladhi a'ta kulla shay'in khalqahu thumma hada tahid rububi ala tawhid al-uluhi sawdo ala jiddo fir'auna wi kanyu tegi hor mera wi no wi kanyu woni Allah kanyu mul kan do rewet kono min tegi ya kala tagore fo kanko tegi jumra wi hefer sanan wal insa alta man khalaqahum la yaquluna allah wal insa alta man khalaqa as-samawati wal ardha la yaquluna allah kala den nam dira ke hefer mo gowne ne allah holta dum ayu ko allah fata na suje le er kono e firana ke jogi final o mes e gere fonan aha mara wandu ndek so halna ma dum mo ande ko hano ko or sisi bidi wonde kanko jeyi ala wana ko ma hada dala fama balul quruni alula ima bi adib hefer bi adib ben jabani dini makko de ni be no dungoni ma Musa haru mum tan adam ni tare wala ay ay tan tema ceban juude jumira subhanahu wa ta'ala ma hala min tan je ak fayda tan ko mo seram be tungi do ko no Allah way timmal makko e wojede kaldiɗo makko Musa alayhi salatu wassalam e annabaɓe ene laaɓe fof, e dendangal bo ina rona ne laaɓe, mbiɗa ƴetta hen gueɗal fof no Allah wawi woƴede alhaaliji mabɓe, saabu yinanima akumas mo wara. E wiide innanima akumas mo wara, kala mbaɗo da'wa wadde wonto hulkoye daro e gonga tan, kono andu noon kadi on fof kadi ala hen noon. Moussa de Moussa ne wiya kono mbiyaɗe ko ɓuulala ho gonol layina tawi koɗo mbiyata, andu noon a yewtani frontiére ko Allah wino mako wadde kanko asma o ara. E gueɗal gongal ngal min alhidayati alamma lilmahlouqati an tajida kulla mahlouqin yusamma lima khuliqa lahu min almanafi fi dafi almadar, mana en ji kadi ne jeeya e peewal kadi kuɓtodingal ko Allah fewdiri tagore, e kala ko taga foof yasa kadi lima khuliq, ma ina golloro kono tagirani e nafooje muɗum e rentade loruji ɗi. E gueɗal gongal haalde kadi ɓuural Allah subhanahu wa taala no wayi mawnude e yamirde ko moƴƴi hadde ko boni, saabu ko ɗum kadi neɗɗo jamiro ko moƴƴi kaɗo ko boni yo won newiɗo to banggal konngol ko wawi jogade sembe foof. So tawi tan o waɗiri noon Allah wi kañum defanimo ndenka. E gueɗal galngal en gandi Allah subhanahu wa taala kañum woni goto keroriɗo birnidi ko ɓenni e ko aroyta, mana ko ɓenni e ko wooda hande e ko aroyta, mana alhadir mana almadi walhadir mustaqbal. So jumiraɗo ɓe nde firawna naam ndimo ne fama balul quruni alula muhim tan ne jeeya hen o yogal ilmu ha ande rabbi fi kitabi la yadillu rabbi wala yansa, mana jumiraɗo wi mana ɓeyeɗo fama balul quruni alula namdal firawna ngal. Jumiraɗo wi mana Moussa nde firawna namdi ngal namdal, holko mbiɗa e ɓe mawɓe adi ɓe heferɓe yimata ɓen ne laaɓe ndelano ko mumen. Ala jomiraɗo subhana wa taala o wi Moussa wi ilmu ha ande rabbi, Allah nandi gueɗe mabɓe fi kitabi nawinda e defte la yadillude majjata wa rabbi jomam wala yansa yejjita, alan jogui deftere ma lawhul mahfoud ne winda hen ko adinde ɓe tagatega e kadi eɓe gonde kiraman katibin yalamuna ma tafaluna, Allah wini hadde ko ɓen mbawi wadde foof ɗum ko Allah woƴi. La tilka ummatun qad khalat na Allah wi aji wallaha ma kasaba walakum ma kasabtum, hol on Allah alladhi ja'ala lakum al'arda mahda kañum waɗani mun leydi ko daɗɗude, ayno mbertu ɓinguel keccel ni no jibidina a tawan en ɓinguel wertanta hoore mum noon wona no tawiri ne werta nana waɗane ko ɓuuri ɗadde ni, Allah ko noon waɗani neɗɗo ko ɓuuri ɗadde ndi leydi lakum al'arda mahda wa salaka lakum fiha subula, waɗani mun hen laaɓi wa anzala min assamai, kanko woni jippina noon sama ko dow tan, kala ko woni dow mano wiya sama ma andiyam fa akhrajana bihi min jaltiniri sababu majjam aswajan façonaji min nabatine puɗi shatta ceeɗu, ɗam ndiyam sababu mum puɗi ko jiiɗen ko fof façonaji Allah yaltini sababu ɗam ndiyam. Allah yiɓe kulu ñaame warau gaynun an'amakum nemoraji mon onon ñaame e yo jawdi mon fof, waytan kono wimata allakum woli an'amikum onon e jawdi mon onon ñamata ɗiɗo puɗi, son ɗiɗi ñamon direct, son ɗiɗi ñamon indirect, sa ñaami lekki sa ñaami hoɗɗum fof ka wawa ñamde ko ko dammuhol ma ñaama ñaama walla jara kosam ɗam ko nandi hen. Woni war au gaynun an'amakum nemoraji mon inna fi dalika yuni ɗum la ayati ko kawisaji ɗi ɓulinnuha, onne joraɓe haqqillaji joraɓe haqqillaji koye ma gandu ɗum ɗo ko kawisaji mawɗo, hono Allah tagirindi leydi, holno tagiri ko wurata hen leydi ndi, ko waɗi hen ko kala ko wurata leydi ko bi jewnandi leydi. Eywa gandon ndi leydi min ha khalaqnakum koye mayri min tagui on koye ɓakkere iwi koye leydi wo fiha koye mayri noiɗukum min duttata on kadi so onon maayi kadi ko hen mana kifa tan amwatan wo ahya amo amwatan walla wi leydi ndi rondi on no balance uji no wiyete palatuji pesirɗe rondori rondorto hondi ni o leydi ndi noon wayo. Ɗum woni mana min ha khalaqnakum wo fiha noiɗukum sono maayi ko hen mofto amataw fo akbar wo min ha koye leydi kadi nokhrijukum taratan ukhra lawol gongol suiɗi noon taratan ukhra yo won kadi gayra al ardu gayra al ardi wona leydi gondi kono ko façon leydi tan hono ndi leydi ndi taga ɗon koye mayri maayaton koye mayri mofteɗo ɗon koye mayri ummitinde ɗon walla hono mayri fo mana o ko goto no tasbi baliq woni wadde en gandi ɗum woni ko firawna haalda ko Moussa ha en kalani bo haala laaɓ kaccer ɗum woni joni noon heddi ko firawna jaabuyi holko jaabuyi Moussa holno waddere Moussa ma en gar hen hunde ɗo seeɗa anko Allah jubbani men ɗo kadi walla haalde men ɗo kadi hunde ɓe gurdam mabɓe wonno ko daari ɓurɗi welde machallah en ji Allah jubbani min ɗo Moussa ɗo rewi ɗeɗo daawi ɗe Moussa rewi wona jibinama wiyaddede waɗede nder kees, kees o waɗe e ndiyam hawra e Fir'auna en ƴetta ɗum ha daño to muynowo caggal ɗum kadi daña caɗele wuro muɗum ngo dañno hen jamma haabo mawni wondi kadi o ummo kadi wonta kadi fuɗɗito kadi zéro kono wonde expérience makko haabo wonoye gaynako banggueji goɗɗi hawre soy tuno arti noon ko fewi hen kala immi kota Allah subhanahu wa taala yalla jaɓan en kala ko fewani ummi kota ma cheɗan yalla yaafo hen. Alaa wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu.